Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Апошнімі гадамі Беларусь знаходзіцца сярод краінаў-лідараў у спажыванні алкаголю. Гэта канстатуюць розныя міжнародныя арганізацыі, улучна сусветная арганізацыя аховы здароўя. Апошняя сцвярджае, што ў сярэднім беларус пасля 15-гадовага ўзросту выпівае 17,5 літраў чыстага спірту ў год. Прычым, перавагу беларусы аддаюць гарэлцы. Паводле дадзеных Белстату, у Беларусі алкаголь стаіць на другім месцы сярод вонкавых прычынаў смяротнасці насельніцтва. Дык калі беларусы пачалі піць і співацца? Маім госцем гісторык Захар Шыбека. Захар, увогуле, калі і як алкаголь увайшоў у жыццё людзей? На маю думку, алкаголь пачаў ужывацца ў якасці рытуальных напояў яшчэ з часоў паганства. З такой жа мэтай ён выкарыстоўваўся іўдзеямі і хрысціянамі. У праваслаўных брацтвах і каталіцкіх ордэнах існавала традыцыя збірацца за келіхам алкагольных напояў для вырашэння сваіх духовных і пабытовых праблем. Алкагольныя напоі спрадвеку выконвалі пэўную сацыяльную ролю. Запатрабаванасць іх абумоўліваецца асаблівасцю чалавечай натуры, неабходнасцю зняць стомленасць, нервовае напружанне, пазбыцца расчаравання, неўдачы, гора, ці ўзбадзёрыцца, развязаць язык для камунікацыяў. Ужыванне алкаголю ў мінулым тлумачыцца і беднасцю, калі больш танныя, але каларыйныя напоі замяняюць хлеб, асабліва ў гады няўродаў. Калі не алкаголь, то ўжываліся табак, наркотыкі. Справа ў тым, што самасвядомасць і памяць цяжкі цяжар людзей, ад якога многія хацелі б пазбавіцца хоць на нейкі час. Сёння, як сведчаць розныя даследаванні і справаздачы, беларусы аддаюць перавагу моцным напоям тыпу гарэлкі. А ў далёкім мінулым што пілі продкі беларусаў? Найперш мёд. Гэта натуральны і адметны, дыспрадвечны напой нашых продкаў. Ён вырабляецца шляхам ферментавання мёду вадой, і тады напой набывае мацунак 12-10 градусаў. Беларускія лясы кішэлі пчоламі. Борніцтва пашыралася ў першую чаргу для медаварэння. Воск быў пабочным прадуктам гэтага працэсу і ішоў на экспарт. Сучасная медавуха вырабляецца з дапамогай інтэнсіўных тэхналогій і па свайму якасцям уступае напою нашых продкаў. Піва ячменнае вядома таксама з часоў паганства. Як і мёд, яно выкарыстоўвалася ў якасці рытуальных напояў. Ужывалася ўжо ў старажытным Егіпці з перабрадзіўшага настоя ячменя, як і на беларускіх землях. Сюды ж яно прыйшло хутчэй за ўсё ад германскіх плямёнаў і прусаў. Яно выраблялася шляхам выкарыстання закваскі і хмелю, вядомага на Беларусі з 10-га стагоддзя. У выніку атрымлівалася нефільтраванае мутнае піва. Яно хутка псавалася, таму выраблялася пры корчмах. Мацунак піва, як і зараз, 3-4 градусаў. Гарэлка або віно гарэлае, як тады яна называлася, была хлебнай. Выраблялася з жыта. Упамінанне гарэлкі зафіксавана ў 1519 годзе, прыкладна тады, як у немцаў шнапс. Якасны напой з пахам хлеба. Калі пацерці яе паміж пальцаў, то потым застаецца на пальцах вот якраз гэты пах хлеба. Мацунак гарэлкі вымяраўся 47-50 градусамі. Пераход да масавай вытворчасці алкагольных напояў у броварах адбыўся ў канцы 1560-х гадоў. У дамах беларускай шляхты на аснове гарэлкі падаваліся лікёры, настойкі і наліўкі з дабаўленнем траў і ягад, мёду, спецый, цукру. Это быў крупнік, зуброўка, крамбабуля, траянка. У кожным маёнку гаспадар яго імкнуўся мець нейкі свой рэцэпт для вырабу алкагольнага напоя. З сярэдзіны 19 стагоддзя з'явілася бульбяная гарэлка, але яна была не такая мяккая і прыемная, як хлебная. А спірт, чысты спірт беларусы выраблялі? Спірт з'явіўся пазней, таму што для атрымання напою 96% мацунку патрэбны было дасканалы рацыфікацыйны апарат ці перагонны куб. А ён з'явіўся дзесьці на пачатку 20-го стагоддзя. Таму спірт стаў пашырацца ў Беларусі толькі ў першай палове 19-го стагоддзя. Пасля гэтага і гарэлка пачала рабіцца шляхам дабаўлення ў спірт вады. І розныя лікёры, наліўкі, бальзамі вырабляліся ўжо не на аснове хлебнай гарэлкі, а на аснове спірта. Існуе міф пра вынаходніцтва Мендзелеева 40-градуснай гарэлкі спецыяльна для спайвання людзей. Насамрэч, гэта было не так. Ён прапанаваў 40-градусную гарэлку ў практычных і біялагічных мэтах. Такая кансістэнцыя гарэлка не замерзала пры сібірскіх марозах пры транспарціроўцы. І гэта вышэйшы парог для прыемнага ўжывання чалавека. А самагонку калі пачалі гнаць беларусы? Выраб алкагольных напоях у хатніх умовах быў спрадвеку. Сыцілі мёд, варылі піва насуперак дзяржаўнай манаполіі, рабілі сідр з садавіны. Пашырэнне самагонаварэння адбылося ў часы першай сусветнай вайны. Хлебная самагонка адна, а вось бульбаная і цукровая, якія рабілі саматужным метадам, гэта зусім іншая якасць. Сёння самыя такія заклятыя, зацятыя п'яніцы п'юць гэтак званае чарніла. Калі як яно з'явілася? Чарніла – гэта сургатны спіртны напой на аснове сока, дражжэй і цукра вельмі нізкай якасці. Чарніла мела шырокае распаўсюджанне ў пасляваенным Савецкім Саюзе і ў БССР. Бачу, і зараз чарніла навязваецца спажыўцам. Дрэнная якасць можа вельмі негатыўна ўплываць на пашырэнне алкагалізму. У часы Вялікага княства Літоўска, нават Расейскай імперыі пазней, дзе звычайна беларусы ўжывалі алкагольныя напоі? Ці спрыяла алкагалізму месца ўжывання алкаголя? Найперш пілі не ў сям'і, а ў спецыяльных піцейных установах для продажу алкагольных напояў. У Вялікам княстве Літоўскім гэта былі корчмы і шынкі. Існуе вельмі такое абагульнае ўяўленне пра корчмы, але тут была дыферэнцыяцыя. Заезныя корчмы існавалі, гэта правобраз гатэляў. Корчмы незаезныя, гэта правобраз кафэ сучасных і рэстаранаў, а вышынкі былі пераважна ў гарадах і ўяўлялі сабой правобраз бараў сучасных. Далей заўважаецца і ідэалізацыя карчмы ў сучасных даследаванням, што яны былі установамі для камунікацыі, абмен інфармацыі, для вяселляў, гульняў, забаў. Гэта так, але ў той жа час яны былі месцам разбоя, крадзяжу, распуты і нават забойства. І гэтаму спрыяла і шляхецкая пыха, і гарачая татарская кроў. У хаце пілі толькі на сямейныя святы. Жанчын сярод наведвальнікаў піцейных устаноў не было. Пазней, калі Беларусь апынулася ў складзе Расіі, а алкаголь прадаваўся ў харчэўнях, чарачных, трактірах, вінных лаўках, буфетах, рэстаранах. Пасля ўвядзення дзяржаўна-віннай манаполіі ў 1897 годзе ў беларускіх губерніях стаў пашырацца хатні алкагалізм і пітво па завуголлях, таму што ў манапольках продаж алкаголю на разліў забараняўся. У Савецкім Саюзе недахоп устаноў для распіцця алкагольных напояў вёў практычна да таго ж. Ужыванне алкаголю было заўсёды калектыўнай дзеяй, яшчэ ад паганства. Таму і пазней пілі ў складчыну на траіх, і не толькі таму, што не хапала для таго грошай. Пранікненне пітва ў сям'ю і страта калектыўнага ўжывання напою, алкагольны ананізм, якраз вельмі спрыяла пашырэнню алкагалізму. Якімі дозамі пілі? У Вялікім княстве Літоўскім піва пілі гарнцамі, гэта 2,8 літру, квартамі трошку больш 1 літра. Гарэлку налівалі ў келіхі, роўныя 120 грамаў. Алкаголь захоўвалі ў бочках ці бачонках больш-меншых памераў. У Вялікім княстве літоўскім самым танным напоем быў мёд. Затым ішлі піва, гарэлка. Віно было самым дарагім і даступным толькі для заможных людзей. Каб набыць кварту піва, селянін мусіў прадаць авечку. У Расіі гарэлку пілі чаркамі, дзесьці каля 150 грам, і кілішкамі 50-70 грам, якія называліся мерзавчыкамі. Шкляныя бутылькі замест бочак сталі ўжывацца з сярэдзіны 19 стагоддзя у такіх шырокіх памерах. Дарэчы, гэта спрыяла п'янству. У Савецкім Саюзе папулярнымі былі чыкушкі, гэта значыць маленькія бутэлечкі чвэрць літра, і знакамітыя гранёныя стаканы па 200 грам, гарэлка, якіх налівалася і выпівалася адным залпам. У розных народаў існуюць і свае традыцыі закусваць. Расейцы, кажуць, любяць піць водачку з селёдачкай. Французы п'юць віно з сырам. Немцы, чэхі заядаюць піва тлустым мясам, печаным каленам, як кажуць чэхі. А беларусы, якая тут была, якая застаецца традыцыя? У корчмалах алкаголь прадаваўся заўсёды на разліў з закускай. У адрозненне ад тых кабакоў, які адкрыў у маскоўскай дзяржавы Іван Грозны, і дзе можна было набыць толькі алкаголь. У якасці закускі маглі ўжывацца стравы беларускай кухні. А вось хлеб з мёдам і соленым агурком або з цыбуляй лічыўся закускай, пасля якой не балела галава і не было ірвоты. Рыба сушаная падавалася да піва. Некаторыя карчмары спецыяльна падсоўвалі наведвальнікам селядцы, каб выклікаць смагу і новы прыступ жадання выпіць. Сала служыла закускай нават у габрэйскіх корчмах. Шляхецкае застолле вылучалася багаццем закусак. Гарэлку без закускі пілі ў час войнаў 20-го стагоддзя і ў савецкіх сельскіх крамах, калі магазінчык мог падаць аматарам выпіць нейкую цукерку пасля таго, як яны асушалі гранёны стакан. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.